Takvayın kaydedir, imanın kayded. Alıstan korktken, haybetin kayded. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 22-chi qism. Bismillahir Rohmanir Rohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sollallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Hulagu'ning Malik Muzaffar Qutuzga yo'llagan maktubi, Mo'g'ul elchilarining o'ldirilishi, Islomda elchilar o'ldirilishining hukmi, Islom lashkarining jangga hozirligi, Misrdagi iqtisodiy moddiy qiyinchiliklar kabilar mavzuimiz bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahullohning fatvosi. Iqtisodiy tanglik sabab Qutuz rahimahulloh qo'shinni hozirlash uchun xalqqa soliq solishni taklif qildi. Bu majlisda Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh ham hozir edilar. Bu nozik masalaning shu tariqa hal etilishini Shayx Iz ibn Abdussalom ma'qul ko'rmadilar. U kishi xalqqa soliq solishning joiz bo'lishi uchun ikkita shart mavjud bo'lgandagina amalga oshirish mumkinligini bayon qilib, shunday dedilar. Agar mamlakatga dushman bostirib kelsa, hammaga, ya'ni butun islom olamiga dushmanga qarshi jang qilish vojib bo'ladi. Islom o'lkalaridan biri tahlika ostida qolsa, unda urush e'lon qilinadi hamda himoyalanish farzi kifoyalikdan farzi aynlikka ko'chadi va yana tayyorgarlik uchun xalqqa soliq solish ikkita shart yuzaga kelgandagina joiz bo'lishi mumkin. Birinchi shart baytul molda biror narsa qolmasligi. Agar davlatning budijasi sarflanib tamom bo'lsa va qo'shin ta'minotiga hech bir narsa qolmasa, bu ta'minotni to'ldirish uchun xalqqa soliq solsa bo'ladi. Binobarin, faqat qo'shin ta'minotiga yarasha soliq olinadi. Undan ortiq biror narsa olinmaydi. Ikkinchi shart. Ey vazir va amirlar, ehtiyojga yarasha ot ulov va qurollarni olib qolib, qolgan mol-mulk va qurol aslahalarini sotib islom lashkarining ehtiyojiga sarf qilasiz va har bir askar ham omma xalq bilan mulkda baravar bo'lishi shart. Lashkarboshi va sardorlarning qo'lida mol davlat va ortiqcha qurol aslaha bo'la turib xalqning molidan olish mutlaqo mumkin emas. Ushbu fatvo tarixchi olim G'omidiyning Jihadul Mamalik 110-chi bet va Ibn Iyozning Badaiuz Zuhur kitoblaridan 1-chi jild 1-chi qism 302-chi betidan olindi. Keskin jur'atla aytilgan bu fatvo majlisda ishtirok etgan Misr sultoni, amirlari, vazirlari va katta qo'shin boshlarini hayratda qoldirdi. Bu fatvo hayratomuz bo'lsa-da, Qutuz rahimahullohning bu fatvoga darhol ijobat qilishi undan-da hayratlanarli bo'ldi. Qutuz Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh fatvosini qabul qilibgina qolmasdan amaliy suratda ko'rsatdi ham. Dastlab mol-mulkining borini berdi hamda vazirlar va amirlarni ham shunga amr qildi. Ular gap-so'zsiz, e'tirozsiz bo'ysindilar. Shu tariqa musulmon lashkari shar'iy yo'l bilan vazir va amirlarning mol-mulki evaziga jihozlandi, xalqqa soliq solishga ehtiyoj ham qolmadi. Shu tarzda tashqaridan xoksorgina ko'ringan Misr ahli ichida uning qo'shinining sarmoyasini qoplay oladigan darajadagi mol-davlatni hamyonida olib yurgan kishilari borligi o'rtaga chiqdi. Ulardan ba'zilarining boyligi ba'zi bir kichik davlatlarning byudjetiga teng keladigan, davlatning butun qarzlarini qoplaydigan faqir va miskinlarning hojatlariga yetarli va iqtisodiy tanglikdan qutqarib olishga kifoya qiladigan darajada ko'p edi. Ming afsuski, amirlarning hamyonlariga tushgan behisob mol davlatning aksariyati nohaq va noshar'iy yo'llar bilan topilgan edi. Ulardan bu boyliklarni nohaq o'zlashtirib olgani, poraxo'rlik va zulm yo'li bilan topgani, noo'rin joyga sarf qilganlari ham bor edi. Shu tariqa buyuk Misr davlatining mol-mulki xarjlanib, faqir va nochor davlatga aylangan edi. Ibn Iyos rahimahulloh shunday xabar beradilar. Qutuz shayx Iz ibn Abdussalom rahimahulloh fatvosini quyidagicha tatbiq qildi. Misr va poytaxt Qohira xalqiga har bir jon uchun yoshu qariga bir dinordan, ko'chmas mulk kiralaridan bir oylik peshin to'lov, boylar va tijoratchilar mollarining zakotini muddatan oldin, meros qoldirganlarning meroslaridan 3dan 1ini, bog' va suv omborlaridan bir oylik ijarasini oldi. To'plangan mol 600 ming dinordan ortib ketdi. Albatta, bu ish Qutuz va uning yonidagi amirlari Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahullohning oldiga tilla buyumlari, taqinchoqlari va barcha pullarini qo'yganlardan keyin amalga oshirildi. Qutuz rahimahulloh kelib, mamlakat nizomini, insonlarning amallari va qalblarini poklay boshladi. Uzoq yillardan buyon yurtboshi bilan xalq o'rtasida uzilib qolgan aloqa yaxshilandi. Islom lashkari halol pul hisobiga jihozlandi. Bu ish ham Allohning izni ilohiyisi bilan a'lo darajada amalga oshirildi. Xalq Islom lashkari va boshliq haqqiga duoda bo'ldi. Qo'shin jihozlangan, tayyorgarlik me'yorida, odamlar duoda. Bu kabi qo'shin nusratga loyiqdir. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, ya'ni uning yo'lida jihod qilsangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va jang maydonida qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi 7-chi oyat. Allohning nusrati faqat va faqat uning shariatini tatbiq va qoim qilingan jamoagagina beriladi. Shariatga muxolif musulmon lashkariga nusratning kelishi amri maholdir. Shu tariqa Misr qo'shini halol pul evaziga jihozlandi va buyuk tayyorgarlik ko'ra boshladi. Qutuz va amirlarning mo'g'ullarni qarshilab olish borasidagi fikrlari. jang rejasini tuzish zamoni keldi. Qutuz odatiga ko'ra harbiy majlis qurdi. O'rtaga qo'shinning harakatlanish xaritasi qo'yildi. Mo'g'ullar bilan kurashishning afzal yo'li va ularning ustidan g'alaba qozonish mumkin bo'lgan loyihalar muhokamaga qo'yildi. Qutuz o'zi ishlab chiqqan harbiy rejani o'rtaga tashladi. Fikrini bayon qilganidayoq majlis ahli o'rinlardan turib ketdi va hayajondan qaytib o'tira olmay qoldilar. Uning taklifi majlisdagilarni larzaga solgan edi. Qutuzning rejasi. Qutuz mo'g'ullar bostirib kelishini kutmay Falastin sari lashkar tortishni reja qildi. Aksariyat amirlar uning fikriga qo'shilmadi. Misrda qolib, dushmanni kutish fikrini o'rtaga tashladilar. Mo'g'ullar Misrga bostirib kelmasa, buyuk qirg'in barot va qatlomdan qutulamiz. Bordi-yu hujum qilsak, urushdan o'zga chora qolmaydi. Ya'ni o'z oyog'imiz bilan jang maydoniga borgan bo'lamiz, dedilar. Amirlar ummat g'ami qolib, o'z dardlarida faqat Misr himoyasini o'ylab xato qilgan edilar, desak mubolag'a bo'lmaydi. Qutuzning fikri amirlarnikidan ko'ra teranroq edi. U amirlar bilan o'z rejasining afzalliklari fikrining asrorlarini muhokama qilishga kirishdi. Urushdan ko'zlangan maqsad va islom qo'shini zimmasidagi burchlarni eslatdi. Uzun yillar davomida yiroqlashib ketgan haqiqatlarni ularga xotirlatdi. Bu haqiqatlar jumlasidan birinchi, Misr mamlakatining xavfsizligi davlatning ichidan emas, chegara hududlaridan ta'minlanishi. Biqini Falastinda tajovuzkor qonxo'r mo'g'ullar kabi qo'shnisi bo'lgan davlat qanday xotirjam bo'lsin? Dushman har lahzada Misrga hujum qilishga payt poylab, fursat bo'ldi deguncha uning sharqiy chegarasidan bostirib kirib, Sinoni sanoqli kunlarda mahv qilishi, so'ngra Misrning qolgan qismlariga tahdid solishi kunday ravshan edi. Shunday ekan, qo'shni Falastinga borib, bosqinchi, mustabid, tajovuzkor quvvatni u bilan kurashib yoki hech bo'lmaganda o'sha yerda unga qarshi urushayotganlarga yordam berish bilan bo'lsa ham sindirish kerak. Bu fikr shar'iy burch bo'lishligi bilan birga insoniylik va mantiq tarozisida o'lchansa ham juda o'rinli edi. Ikkinchi, harbiy qarashda ham to'g'ri fikr g'anim ustiga yurish qilish edi. Bu harakat bir tarafdan dushman qalbiga qo'rquv solsa, boshqa tomondan musulmon qo'shini mag'lub bo'lgiday bo'lsa, ortga qaytish imkoni qolgan bo'ladi. Misrda jang qilib, o'sha yerda mag'lub bo'lsa-chi, Qohira sari yo'lni ochib berishdan, so'ngra butun davlatning mahv bo'lishidan boshqa chora qolmaydi. 3. Yana harbiy nuqtai nazardan to'satdan hujum uyushtirib, dushmanni g'aflatda qoldirish hamda undan oldin jang maydoni va zamonini tanlash muhim edi. Odatda qo'qqisdan qilingan hujum nafaqat harbiy, hatto ma'naviy ustunligini kasb ettirib, dushmanni shoshiribgina qolmay, tayyorgarlik, o'zini o'nglash kabi jangda katta ahamiyat kasb qilgan harakatlardan chalg'itadi. 4. Misr musulmonlari qo'liga Mo'g'ul balosiga mubtalo bo'lgan Falastin, Suriya, Livan, Iroq, Afg'oniston, Ozarbayjon, Checheniston va boshqa islom diyorlaridagi musulmonlarning qasosini olib, ularni zulmdan ozod qilib, o'zlarini oqlash va burchlarini ado qilish yo'lida qochirilmas fursat kelgan edi. Chunki bu diyorlarda musulmonlar qatl etilib, nomuslar poymol etilganda, shaharlar vayronaga aylantirilganda Misr ahlidan yordam qo'li cho'zilmagandi. Endi ayni fursat, o'ch olish fursati, birodarlarini ozod qilish vaqti, zolimlarni yer yuzidan supurib tashlash zamoni kelgan edi. Misr ahliga dindosh birodarlarini zulmdan qutqarish ham qarz, ham farz bo'lgan edi. Shu tariqa Qutuz, Falastin, Suriya va boshqa xalqlarga yordam berish uchun jangga chiqishni qaror qildi. U garchi Mo'g'ullar Misrga mutlaqo yurish qilmagan taqdirda ham bunday tadbir Misr ahli zimmasiga tushganini bildirdi. Qutuzning bu fikri to'g'ri va shar'iy edi. Misr ulamolari uning fikrini qo'llab-quvvatladilar. 5. Musulmonlarga o'z yurtlari-yu nomuslari, dinlari-yu mol-mulklarini himoya qilishlari farz bo'lgan edi. Toyinki dushman musulmon yurtlarini tark etsin, buzuq e'tiqod va vahshiyona urushlarni kasb etgan mo'g'ullarning mavjudligi nafaqat musulmon o'lkalar, balki yer yuziga ulkan fitna urug'ini sochishi mumkin edi va sochayotgan edi ham. Musulmonlar bu fitna urug'ini yanchib tashlashlari lozimdir. Amr bil ma'ruf va nahi anil munkar Qutuz yoki Misr ahli zimmasigagina yuklangan vazifa emas, har bir musulmon qilishi kerak bo'lgan vazifadir. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ey ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Odamlar uchun chiqarilgan millatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Zero sizlar yaxshi amallarga buyurib, isyon gunohdan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. Oli Imron surasi 110-oyatdan. Misrda qolib, Mo'g'ullar hujumini qarshi olishning ham ijobiy jihatlari bor edi. Jumladan, Mo'g'ullar Misrga Sino sahrolaridan kelishdan o'zga chorasi yo'q. Notanish joylar, ayniqsa sahrodan katta qo'shinni olib o'tish uchun oziq-ovqat, yem-xashak va sabr-bardosh kerak bo'lib, sahro qo'shinga talaygina boshqa muammolar chiqarishi turgan gap edi. Biroq Qutuz Mo'g'ullarning turli tabiiy g'ovlar, tog'-tosh, sovuq va issiq sahrolarga chidamli ekanini hamda yarim asr davomida zo'r malaka hosil qilganini bilardi. Xullas, bu ikki fikr taroziga qo'yilib taqqoslanganda Falastinga borib jang qilish fikrining pallasi og'ir keldi. Shunday qilib, harbiy kengash ahli Qutuzning dalillariga hamda Falastin yerlarida jang olib borishning muhimligiga qanoat hosil qildilar. Lashkarlar Sino sahrosini kesib o'tish va Falastin sari safarbarlik uchun tayyorgarlikni boshlab yubordilar. Vaziyat juda qaltis edi. Bu hamla birgina lashkarboshi va qo'shinga emas, butun Misr xalqiga o'ta ahamiyatli edi. Hal qiluvchi bu jangga xalq jihozlanishi va o'yin kulgini chekkaga surib, jiddiy jahd bilan kurashmog'i lozim edi. Bunday katta jang ahamiyatini xalqqa yetkazish ulamolar va faqihlarning mas'uliyatlaridan edi. Shayx Iz ibn Abdussalom va boshqa ummat olimlari masjid minbarlari uzra barcha insonlarni muqaddas jihodga undashga kirishdilar. Odamlarni jannatga targ'ib qilib, dunyoni do'st tutmaslikni, shahidlarning martabalari va ularning ajrlari qanchalar ulug' ekanini anglatdilar. Ularga Xolid ibn Valid, Qaqo, Zubayr radiyallohu anhumolar, Nu'mon, Toriq ibn Ziyod, Musa ibn Nusayr, Yusuf ibn Tashfin, Imoduddin Zinki, Nuriddin Mahmud, Salohiddin Ayyubi kabi islomning buyuk qahramonlari haqida so'zladilar. Badr, Ahzob, Fathi Makka, Yarmug, Qodisiya kabi Allohning nusrat bergan kunlarini hamda 75 yil oldin yuz bergan Hittin jangini, 10 yil oldin sodir bo'lgan Mansura va Fariskur janglarini xotirlatdilar. Qalblar uyg'ondi, ko'zlar ravshanlashdi. Zero ikki guruh savashadigan kun uchun xalqini hozirlash, yoshlar va yigitlarni Alloh yo'lida o'limni ardoqlovchi, jannat sari oshiquvchi qilib tarbiyalash lozim edi. Bu tashviqotni bajarish uchun xos tarbiyachilar va ulamolar lozim edi. Azhar ulamolari bu oliy himmat ishga bel bog'ladilar. Salohiddin Ayyubiy zamonlardan buyon Azhar ulamolari salibchilar, fransuzlar, inglizlar va yahudlar hamlalariga qarshi musulmonlarni tayyorlashda katta hissalarini qo'shib kelganlar. Mana hozir mo'g'ullarga qarshi kurashga ham xalqni tarbiya qilmoqdalar. Misr xalqi jangga shu tarzda tayyorlandi. Qo'shinni hozirlash, uni jihozlash, askarlarni harbiy mashg'ulotlari 5 oy, ya'ni 658 hijriy sana Rabbiyul Avval oyidan, ya'ni Hulagudan maktub kelgan ondan Rajab oyining oxirigacha 1260 milodiy yil fevralidan iyuligacha davom etdi. Akko muammosi. Shu asnoda Qutuzning qarshisidan yangi muammo chiqdi. Bu muammo aslida yangi bo'lmasa-da, ayni damda hal qilinishi lozim edi. Falastin, Livan va Suriyaning ko'p qismlari, xususan O'rta Yer dengizining sohillari salibchilar tomonidan bosib olingan bo'lib, Akko, Hayfa, Sayda, Sur, Bayrut, Laziqiya, Antokiya va boshqa shaharlar salib amirliklari qo'l ostida edi. Bu salib amirliklarining orasida eng quvvatlisi Falastin yerlaridagi Akko amirligi edi. Bu amirlik Qutuz rahimahullohning yo'lida joylashgan edi. Qutuzning Akko haqidagi qarashlari. Birinchi, aqidaviy g'oyaga ko'ra musulmonlarga dushman bo'lgan salibchilar faqat mulku taxt, dunyo payida bo'lgan mo'g'ullardan dushmanligi oshsa oshardiki, kam emasdi. Qutuz bu ikki dushman, mo'g'ullar va salibchilarning dushman ekanlarini e'tibordan qochirmadi. Ikkinchi, mo'g'ul va salibiylar orasidagi hamkorlik uzun tarixga ega. Mo'g'ullar Chingizxon davridan boshlab musulmonlar yeriga salibchilarning yo'l yo'rig'i ila yurish qilgandi. Bag'dod va Shomning ishg'olida salibchilar Hulaguga katta yordam bergan edilar. Armaniston va Gurjiston podshohlari hamda Antokiya amirining mo'g'ullar bilan ahdlashib ittifoq qurganiga ko'p bo'lmagandi. Mo'g'ullarning Falastin va Shomdagi salib amirliklari bilan ittifoq qurish ehtimoli katta edi. Bular Qutuz tasavvuridan uzoq emasdi. 3. Qutuz mo'g'ullar bilan salibiylar o'rtasida hamkorlik bo'lsa-da, Akkodagi salibchilar musulmonlarni ko'rarga ko'zi bo'lmasa-da, mo'g'ullardan nafratlanishlarini bilardi. Ular nafaqat mo'g'ullarni yomon ko'rar, balki ulardan qo'rqardilar. Chunki ular mo'g'ullarning bevafo, ahsiz ekanlarini bilar, Yevropa va Rusdagi nasroniylar qirg'inini unutmagan mo'g'ullar qilichi ularning behisob insonlarining umrini quritganini unutmagan edilar. Bundan tashqari Hulagu Antokiya Katolik kanisasiga ortodoksal, ya'ni pravoslav patriarxini boshliq qilishi tarixda kuzatilmagan hodisa bo'lib, salibiylarning Hulaguga nisbatan adovatlarini yanada orttirgan edi. Katolik va ortodoksal oqimlar orasidagi adovat bu sohada oz bo'lsa-da, ma'lumotga ega bo'lganlarga sir emas. Akko nasroniylari mutaassib katoliklar edilar. Shu sabab Antokiyada sodir bo'lgan bu hodisa ularning tasavvurlariga ham sig'mas edi ki ularning ustiga, ya'ni katoliklarning ustiga pravoslav dini boshlig'ini qo'yib qo'yilganligi. Akko nasroniylari mo'g'ullarni qattiq yomon ko'rar va ulardan ashaddiy qo'rqar edilar. Qutuz mo'g'ullardan oldin ular bilan hamkorlik qilishni reja qildi. 4. Salibiylar 658 hijriy yili 1260 milodiy yilda og'ir holatni boshdan kechirayotgan bo'lib, Akko amirligi ular orasida eng quvvatlisi bo'lishiga qaramay, ancha u ham zaif edi. Ular 648 hijriy yili 1250 milodiy yilda ro'y bergan Mansura jangidan so'ng hali ham o'zlariga kela olmagan edilar. Jangda katta sondagi yo'qotish bo'lgan Ludovik 9-chi Fransiyaga qaytgan, ular urushdan tirik qolganlar hisobiga saflarini saqlab qolgan edilar. Qutuz bu dushmanning musulmonlarga nisbatan ashaddiy adovati bo'lsa-da, ayni damda o'ta zaif ekanini tushunib, anglab yetdi. 5. Akko amirligi juda mustahkam qo'rg'onli bo'lib, umuman olganda Shom va Falastin yerlaridagi eng zo'r qo'rilgan shahar edi. Bu shahar 492 hijriy yili 1099 milodiy yilda nasroniylar qo'liga kirgan bo'lib, salibchilarning bu shaharga o'rnashganlariga 160 yildan oshgan edi. O'shandan beri hatto Salohiddin Ayyubiydek bahodirlar ham bu shaharni fath qila olmagan edilar. Qutuz Akko amirligini ishg'ol qilish juda qiyin ekanini yaxshi bilardi. Akko muammosini yechmay, mo'g'ullar bilan jang qila olmasligini ham tushunardi. Bordi-yu, mo'g'ullar bilan salibchilar birlashib qolsalar, musulmon qo'shini tegirmonning ikki toshi orasida qolishi mumkin edi. Qutuz Akkoga hay'at yo'lladi. Hay'at musulmonlar va salibiylar o'rtasida ma'lum muddatga tinchlik bitimini tuzish taklifini o'rtaga tashladi. Qutuzning taklifi yaqin tarixda boshidan qonli janglar kechirib, hali oyoqqa to'liq tura olmagan salibiylarga bolday yoqib tushdi. Yana salibiylarning bunday qaroriga sabab musulmonlarning g'olib bo'lgan hollarida ular ustiga yurish qilish ehtimolidan qo'rqqanliklari edi. Shuning uchun tinchlik bitimini ikkilanmay qabul qildilar. Hatto ularning ba'zilari mo'g'ullarga qarshi musulmonlar bilan ittifoq bo'lish taklifini ham bildirdilar. Salibchilarning jang maydonida xiyonat qilishlari mumkinligidan andisha qilgan Qutuz bu taklifni qabul qilmadi. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Har qachon biror ahdga ahdlashsalar, ulardan bir guruhi buzaveradimi? Haqiqatan ularning ko'pi iymonsizlardir. Baqara surasi 100-chi oyat. La yarqubuna fi mu'minin illa wa la zimma wa ulaika humul mu'tadun. Ular biror mu'min xususida na ahdga va na burchga boqadilar. Ular tajovuzkor kimsalardir. Tavba surasi 10-chi oyat. Qutuz Akko amirligi bilan vaqtincha ahd tuzdi. Ularga Mo'g'ullar bilan urush asnosida musulmon qo'shinning ta'minoti va oziq-ovqatini yetkazib turish vazifasi yuklandi. Ular buni qabul qilishdi. Shu tariqa Falastin sari yo'l bexavotir bo'lib, Qutuz rahimahulloh navbatdagi qadamni bosishga hozirlik ko'ra boshladi. Musulmon qo'shinning poklanishi. Qutuzning har turli moddiy, elchilik, ma'naviy va iqtisodiy tayyorgarliklarga qaramay, ba'zi iymoni zaif musulmonlar haqiqatda jang bo'lishiga ko'zlari yetmadi. Ular jismonan kuchga ega bo'lsalarda, ma'naviyatlari zaif kimsalar edilar. Ular bu shunchaki hissiyotga berilish, Qutuz xalqning qo'yniga puch yong'oq to'ldiradiganlarning biri deb baho berdilar. Jangning vaqti soati yaqinlashgan sari bu toifa nomard munofiqlarning jonlari bo'g'izlariga kela boshladi. Bir toifa yashirin, boshqa bir toifasi oshkora xalq safidan sug'urilib chiqa boshladilar. Boshqa shaharlarga ko'chdilar. Ular orasida Hijozga, Yamanga, hatto Mag'ribga yetib olganlari bo'ldi. Ba'zi tahlilchilar bu hodisani katta yo'qotish deb hisoblasalar-da, biz buni yutuq deb bilamiz. Safimizda bizni g'oyamizdan chalg'itgan ko'pchiligimizdan birlikda jon berishga tayyor bo'lgan ozchiligimiz yaxshi. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين اگر ular ya'ni o'sha munofiqlar sizlarning orangizda jihodga chiqqanlarida ham Sizlarga faqat ortiqcha ziyon bo'lgan va o'rtalaringizda sizlarni fitnaga solish uchun yugurib yelib yurgan bo'lar edilar hamda oralaringizda ular uchun quloq soluvchilar, ya'ni sizlarning maxfiy so'zlaringizni eshitib olib, munofiqlarga yetkazadigan ayg'oqchilar ham topilgan bo'lar edi. Alloh zolim kimsalarni biluvchidir. Tavba surasi 47-chi oyat. Bu oyatda Alloh taolo bizga bunday toifa insonlarni ravshan bir suratda bayon qilib berdi. Shu tariqa Misr qo'shini yana bir sira saralandi. Musulmon qo'shin Qohira atrofidan mashg'ulot joylarini tark qilib bir joyga yig'ila boshladi. Misr harbiy qarorgohlaridan 40 ming askar jamlandi. Musulmon qo'shin to'plangandan so'ng Qutuz rahimahulloh qo'zg'alishga, ya'ni sharqqa, Falastin tarafga qarab yurishga ishora qildi. Bu so'zlarni aytarkanman o'zimga va sizlarga Alloh taolodan mag'firat tilab qolaman. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kürnü tutratken gayretin kayda Salahuddin kebir Derslerinin devamını inşallah navbeti bilen keyingi seşembede devam ettiremiz. Salahuddin kebir Salahın yok mu? Halitler kütergen Silahın yok mu? Ya ki unuttin mi dinu imanin Singe yardem birer ilahin yok mu Ya ki unuttin mi dinu imanin Singe yardem birer ilahin yok mu Takvayin kaydedir imanin kaydedir Alıstan korktken haybetin kayda Takvayın kaydedir imanin kayda kutgan haybating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan tog'larda kezgan u dengizda suzgan botir o'g'lonlaring haybat qayda tog'larda kezgan u dengizda suzgan botir o'g'lonlaring haybat qayda taqvoying qayda. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda.